فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مکی ذکر شو ذکر اللہ رب العزت یو قوم تا یو دائی ولی گی آغا بیان کئی آغا حلق منی ناغا قوم پا آغا حالات باندی تردی پوری چی دیو باندی دا نعمتون زیاد شی اولاد والا اللہ زیاد ورکی مال دولت زیاد شی ہر قسم انعامات پی تام کی کچھ کل دیو نافرمانی شروع کی او دا نعمتون پی بیام را کولاوی نو دیو پل زان ونبی جنی نو اللہ رب العزت بیا ایک دم راونی سی بیا د خلاصی زینی بیا نا امید ای دلتا ذکر کئی فلما نسو هر کلا تیر کی ما ذکرو بیهی آغتی پنور کشی دیوتا پای توحید سرا پا دی قرآن سرا دیتا دا دی قرآن دعوت کی گی دا دی قرآن درس ور تکی گی آغد ایر کی دا اللہ دا وحدانیت خبری ور تکی گی آغد اپری گی فتحنا علیہم نکولاو کمونگا فدیو باندی ابواب کل شیئن دروازی دا ہر طرف نام آغا دروازی دا ہر یوشی بطور استدراج تک دا پاغا باندی ہر انعام کی گی خدا دا دا دا پارا دا خیر ندی گرے فدی کی با خیر و برکت نہیں سوقت پوری و مزیر وکا قرآنی سنبدی ابتلا فنعمتنو باندی آغا بیانی نو حتی تردی پوری اذا پریہو کلتی دے لی وکی دے مسشی دے دیر خوشال خوشالشی اذا پریہو تردی پوری تی دے تکبر وکی زان چتی صاحب کی بما اوتو حواتی اللہ ورکڑے دے دتام آسم سے چورتا ملاو چین دے پاغی باندی تکبر ورکی داللہ حق دیادانا کی لوئے نکار واخلی واللہ فرمائے اخذناہم باغتتا مراون سمدلرا ناسا فام فائزاہم مبلسون نُنَا جَعَنَا دَوِنَا اُمِدِ كَوْنْكِمْ يَا نَا جَعَنَا دَوِنَا اُمِدِ كَوْنْكِ دَغَفْلُ مَعْبُدَانُ بَاتِلَوْنَا يَا دَزْمَكِ خُدَيَانَا مَدَدَ كَوَلْنُ عَغِينَا بِيَنَا اُمِدَشِ يَا دَاتِ فَيْزَاهُمْ مُبْلِسُونَ نَا جَعَنَا دَوِنَا بِرْزِيَاتْنَا اُمِدَ كَوْنَا اُمِدِ كَوْنْكِ یعنی امید دیکھ ختم شی دیر زیاد پریشان شی اب دغت ان کی دا پریشانی دا دیر زیاد دا درد والائی چې کله یو سړی ته هر قسم سہولت میلاوي، هر قسم خوشحالی نیتی او پا دغا تیم کی سغم ور تراشی دچکا ور تراشی نو دغا درد دا غم دے دیر زیاد درد مندی نو دا پا دی تیم کی فیضا هم مبلسون دائی دیر زیاد نا امیدی کونو چه ابلاس مبلسون داد ابلاس ندے آئی تاوی چه امید بلکل ختم شی نو دای ډیر زیاد نا امیدی کون کې فقطیا دادر القوم الذین ظلموا نو موږ طریقو ککو جړې د قوم دا کسانو تر بکرشی جړې د قوم دا کسانو ظلمو چې ظالمان دي چې کله د ظالم هلاکت وشي نو الله بیا فرمایي والحمد لله رب العالمین حمدونه دي هغه یو الله لا چې پالونکی د تمام عالم دی. دې ځای کې یو سوال پیدا کیږي، هغه دا چې خلق ختم شو څوک مړ شي نو په هغه ټیم کې هو انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. نو دلته الله رب العزت ذکر کړه چې الحمد لله رب العالمین. نو دا ولې علماء کرام دا یې جواب ذکر کوي چې د کافر هلاکت دا سبب د راحت د مسلمان دی، دا کافر حلاکت دا سبب فراحت دا مسلمان دے، او فراحت باندی حمد ویل پکار دی، پا خوشالی اصللو باندی دا اللہ حمد ویل پکار دی. نو الحمدللہ زکا اللہ رب العزت ذکر کو زکا فرمائی کی موت المبتدع فتح فی الاسلام، دا بدعتی سری مرگ و دا مشرک سری مرگ دا پا اسلام کی فتح دا، اسلام تا فتح ملاوشی. نو دے وجن اللہ فرمائی چی والحمدللہ رب العالمین حمد نبی آغی واللالا چی پالنکے دا تمام عالم دے. کافر مردار شو، مشرک مردار شو، اغا اندو مردار شو، اغا زرعی مشرکو، نو الحمدللہ رب العالمین حمدن یواللہ لدی شفالن کے دا تمام عالم دے چی دا دی مصیبت نے اخلاص لو. نو دا کافر پا مرگ باندی اغا مسلمان تا راحت ملاجی گی. نو دے وزن دلتا اللہ میرا بانو فرمائے کہ الحمد والحمدللہ حمد نبی خاصی واللالہ رب العالمین شفالن کے دا تمام عالم دین. قل ورطویا ارائیتم خبر را قیماتا، آیا خبر را قیماتا، آیا خبر در کمتا ستا، اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ كَوَاخْرِ اللَّهُ اَوْرِدَ الْدَغْوَغُ نُسْتَاسُ، یا قُلْ اَرَأَيْتُمْ وَرْتَوَا يَا صَدِقِ عَنِسْتَاسُ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ كَوَاخْرِ اللَّهُ تَعْلَى سَمْعَكُمْ اَوْرِدَ الْدَغْوَغُ نُسْتَاسُ كُنْ شِدَ شَا خَبَرَنَا وَأَبَصَارَكُمْ اَوْ نَزَرْ دَسْتَرْ غُسْتَاسُ رنشی و ختم علی قلوبکم او مہر وحی پجر مستاسو باندی، یعنی لی ونیشی فاگل پندر شراوے. نمن الہ غیر اللہ سرد بل الہ سواد اللہ نا آیاتی کم بیہ شرات لوکی پدے سرا و تمام در ترانو که وگرده ترانو مولیانو بانده وگرده دزمکی پا خدایانو بانده وگرده قبرونو بانده وگرده خوشیه والله دلن در کئینو اسو که درنشی در کوله کبر الاده تمالومین و هو خلقنا من اله غير الله سبب الاله سوى دلنا ياتيكم به فراولي بدسرا يعني راولي تاتا اغنظر ستا اغردل دو غنستا او اغزل روت ياسدا اسوك مشتبه دقي والعدين يوي اغرا انظر اغرا كيف نصرف الآيات سرنجي منغا بيانو يا كيف نصرف سرنجي منغا غردان كو يا كيف نصرف سرنجي چلو رچلو يا كيف نصرف سرنجي آلو رالو الآيات آياتنا لقدرته ثم هم يسبقون او بيان ديو اولي دحقنا بيان ديو مخالي دحقنا اغور دالا دلين دالا دتوحيد دوادانيات يو ايو خبر سمرا قيمتي دا او بيان تدرين اعراض كي بيان تدالا كتاب تنكين اغا قيمتي وفتزايا كي بيان تدالا پا قدرتنو كي سوچنكين قل ورطوايا ارأيتكم ایا خبر در کما تاسو تا ان اتاکم کراشی تاسو تا عذاب اللہ عذاب اللہ تعالی بغتتن ناسافا او جہرتن یخکارا یا دامان وکاتی بغتتن ناسافا دشکیت او دفروتی و عذاب در باندراوے او جهرتن یا کارا یعنی دور جی تاورتا فخارتر گوبان لکتل او عذاب در باندراغین حل یوں لکو یعنی دقم دے واللہ کار دے اس سو گرے تا جدی عذابونو نا بچ کولے نشی تسخت دو کرا تدانو یو اللہ تبا بننکے دیو اللہ نبوائن هل يهلكون هلاكي إلا القوم الظالمون مغرى قوم ظالمان سداس عذاب براشي سدا براشي أغيتبا أغدندار خلقهم أغيبا مصيبت زدشي خدا غيدا فارا دغ سزا دا داغی گناونا مات کی گی داغی درجی بلندی گی داغی دفار عذاب ندے و حلاک چل دے اغا ظالمان دی سوکی مشرکان دی اغا تباو حلاک دی برباد دی دیا وما نرسل المرسلین او نبی گو منگا وز حکمت دا ارسال الرسول دا پیغمبر کار بسی پیغمبران ولی اللہ رب العزت را لے گلی دی نو وستاغی حکمت بیانی وما نرسل المرسلین او منگا نبی گو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کے موحدین تا ومنزين او يروي كونك اغا مشركانو تا بداتيانو تام اغيطا يروي كونك اغا جنتيانو تام واحدينو تا زير قش قبري وراو رونك تاغيب حكمت بانده منگر لگوه فمل آمنا شاتيمان راوهم وأصلها أو إصلاح دخل العمل وكرام يا دا فمن آمنا تاتي توحيد منو يو الله وحده لا شريك ذات منو وأصلها أو خل عمل درسك وعمل بطريقة نبي باند جوكم فلا خوف عليهم نبير فديه باندي ولا هم يحزنون نبدي غمجني والذين كذبوا بآياتنا او اكثر عن تلبيو کو زمون دایاتونو یعنی زمون دایاتون یا دو جنتیا وکرا نسبت د دروغ ورتاو کوم یمسوهم العذاب نو برسی دیو تعذاب بما كانوا يفسقون فسبب داری چیدیو نا فرمانی کولام بس دی فرن وطن سونا انشاء ویتا خوخشی دا اللہ وطن سونا پریگ با دیتا سوما تو شرکون آ دیتا تو دا اللہ سر حجیث دار جوڑوئی سو مطلب دینی مطلب داری چی دا کافران دا مشرکان چی کل دا سخت وقت راشی نو غیو اللہ تعواز ہوئی کی لکا مثال کشتی گل کی روانا دا موجون راغلل کشتی والا وی بس یو اللہ تعواز وکی نو بدر دنگی دیو اللہ تا چگر کی نو اللہ غا کشتی بچ کی اوی چی تیرا کاجی نو ارتوی چی اللہ دی بچ کری نو اکد اللہ خوخصان و تم سونا را غبا تا پریل دی گره دی بلی دی مصیبت نبچ نکی نو ولی تا دا اللہ سر احیص دار جوڑے نو انشاء که خوخصی دا اللہ و تم سونا نو پری بدی تاسو لرا ما تو شرکون اغا دی تاسو دا اللہ سر احیص دار جوڑوئی تاسو دا اللہ سر شرک جوڑوئی اغا حیص داران جوڑوئی فاللہ بمگر روزری تاسو بجیر شی او بیا با یو اللہ تفیق وقیق و بیا بستاسو پر یاد نمان لیکی فلما نسو ما ذکرو بیه هر کلا چهی ویچی ما ذکرو بیه اغا نسیحت چی دیو تکیی فدی قرآن سرا فتحنا علیهم نکولا کمگا فدیو باندی ابواب کل شیئن دروازی دا هر چیز حتا تربی پوری اذا پریو کلت دولی وکیم مسی بما اوتو آوچ ورغش دیوتا اخذناهم بغتتا نراون سمگ دیونا صافا فیضا هم مبلسون ناگانا دیوی نومی دی قوم کی فقطع دابر القوم الذين نغسلوا جلاد قوم دا کسانو ظلمو تی ظالمان دی والحمد لله رب العالمين حمد نبی خاصا اللہ لا چعفن شید تمام عالم دے قل ورطویا ارائیتم خبر رکی ماتا یادا آیا خبر در کمتا ستا انا خاز اللہ فواقلی اللہ سمعکم اور دلد وگن استاسو وابصارکم اور دلد استر وستاسو وختم على قلوبكم او مهر ولدی فنون استاسو باندی نمال الہ غیر اللہ سنجب الالہ سواد اللہ نایاتیکم بے تیرات لوگی تاسو تاپ دے سرام انظر سوچ وکا کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بیانو آیاتنا ثم هم یزدفون بیاد وولید حقنا قل ورطویا ارائیتکم اے خبر لرکم تاسوتا انا تاکم کراشی تاسوتا عذاب اللہ عذاب اللہ بغتتا لا سافدشتی او جہرتا یا خار دورز یا لیو لکو نحل کیی للقوم الظالمون مگر قوم ظالم وما نرسل المرسلین امونگن لگو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کے موحدین تا ومنذرین او یر ورکون کے مشرکان تا فمن آمنان چاچ توحید منو واسلها او بل عمل سيكو فلا خوف عليهم نبير فديو باندي ولا هم يهزنون او نبديو